पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ, पूरा हुआ। आज पंचम अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। चतुर्थ अधिकरण में अतिदेश रूप ये अधिकरण था, सांख्य मत का निराकरण करने के लिए सिद्धांति के द्वारा जिन हेतुओं को बताया था उन्हीं हेतुओं से वैशेषिकों का परमाणु कारणवाद, माध्यमिकों का शून्य कारणवाद आदि वादों का निराकरण हो जाता है। यह बात ये तेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता इस सूत्र से वेद व्यास जी ने बताई। और फिर वेदांत समन्वय पर आक्षेप तर्क निमित्तक ही करने के लिए तीसरा अधिकरण है, पाद का पांचवा अधिकरण और तर्क को निमित्त बना करके वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने वाला ये तीसरा अधिकरण है। दो अधिकरण जो पहले हुए, पहला और दूसरा, ये तो स्मृति के साथ वेदांत समन्वय के विरोध की आशंका करके परिहार करने वाले थे। और तीसरे चौथे इन दो सूत्रों में, तीसरे सूत्र में, तीसरे अधिकरण में तो सांख्यों के द्वारा उपस्थापित तर्क निमित्तक आक्षेप का परिहार हुआ और परमाणु कारणवादी आदि के द्वारा बताए गए जो तर्क हैं, ब्रह्मन जगत उपादानम विभुत्वात इत्यादि, इन तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप का परिहार अतिदेशात्मक चतुर्थ अधिकरण में हुआ। पंचम अधिकरण में प्रत्यक्षादि प्रमाण सहकृत तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, सिद्धांति उसका परिहार करेंगे। तो पहले टीकाकार इस भोक्त्रापत्ति अधिकरण का अवतरण लिखते हैं, इसको देखा जाए, फिर अधिकरण सार को देखते हैं। या अधिकरण सार के दोनों श्लोकों को अपनी पद्धति के अनुसार पहले देख लिया जा, फिर विस्तार से। भोक्त्रापत्ति अधिकरण का जो स्वरूप भाष्य तथा टीकाकार ने बताया है उस पर विचार करते हैं। तो अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण किया जाए। अद्वैतं बाध्यते नो वा भोक्तृभोग्य विभेदतः प्रत्यक्षादि प्रमासिद्धो भेदोसावन्यबाधकः तरंगफेन भेदेपि समुद्रे भेदविष्यते भोक्तृभोग्य विभेदेपि ब्रह्माद्वैतं तथास्तु तत्। अद्वैतं बाध्यते नोवा, तो भोक्तृभोग्य विभेदतः अद्वैतं बाध्यते नोवा बाध्यते, ऐसा प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में इस अधिकरण के विषय तथा संशय को बताया जा रहा है। प्रथम अध्याय के द्वारा बताए गए वेदांत समन्वय से सिद्ध जो अद्वैत, वह है इस अधिकरण का विषय, और उसे विषय बना करके ये संशय हो रहा है कि वेदांत समन्वय से सिद्ध अद्वैत का भोक्ता भोग्य आदि जो भेद है तर्क से भी सिद्ध और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध। प्रत्यक्ष प्रमाण सहकृत तर्क से सुनिश्चित जो भोक्ता भोग्य आदि भेद हैं, इस भेद से अभी तक ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा, वाधुराम जी सुन रहे थे क्या इससे पहले? क्या बोला अभी तक? सुन रहे थे? अच्छा, तो भोक्ता भोग्य आदि जो भेद हैं, इस ये भेद प्रत्यक्ष प्रमाण तथा तर्क से सिद्ध है, निश्चित है, और इसलिए इसे कहा जाएगा प्रमाण सिद्ध अर्थ। जो प्रमाण सिद्ध अर्थ होता है वह वास्तविक माना जाता है, सत्य माना जाता है। तो भोक्ता भोग्यादि जो द्वैत है यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होने से वास्तविक होगा, प्रमाण सिद्ध होने से। और वेदांत समन्वय से अद्वैत सिद्ध हुआ, तो मतलब वेदांत प्रमाण सिद्ध है अद्वैत, और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है द्वैत। तो ये जैसे तर्क धर्माधर्मादि के विषय में अप्रतिष्ठित बताया गया, ऐसे माना जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण तथा तर्क का विषयभूत जो द्वैत है उसमें वेद की दखल नहीं है, वेद अप्रतिष्ठित है। वेद को नहीं चाहिए कि किसी अन्य प्रमाण का जो विषय है उसका आपलाप करें, ये वेद को शोभा नहीं देता। वेद को तो प्रमाणांतर के विषय की रक्षा करनी चाहिए, प्रमाणांतर के विषय का अपलाप नहीं। और यदि अद्वैत में वेदांत का समन्वय प्रथम अध्याय ने बताया हुआ मान लेंगे, अबाधित होगा, तब तो निश्चित ही द्वैत का अपलाप हो जाएगा। अंधकार और प्रकाश इन दोनों का जैसे विरोध है, ऐसे द्वैत और अद्वैत इन दोनों का विरोध है, ये दोनों विरोधी हैं। और वेदांत समन्वय के बाधित न करने पर, वेदांत समन्वय को बाधित नहीं करेंगे, अबाधित मानेंगे, तो अद्वैत को सत्य मानना पड़ेगा। तो अद्वैत भी सत्य और द्वैत भी सत्य, दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? द्वैत और अद्वैत इन दोनों का परस्पर विरोध होने से मानना पड़ेगा। वेदांत समन्वय यदि अबाधित है तो फिर द्वैत को बाधित करना पड़ेगा, द्वैत का अपलाप करके ही वेदांत समन्वय को अबाधित माना जा सकता है। और द्वैत का यदि अपलाप करेंगे, बाध करेंगे, तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण तथा तर्क में प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा? प्रमा तो उस ज्ञान को कहा जाता है, प्रमाणजन्य ज्ञान को, और अप्रमाणजन्य ज्ञान जो प्रमा होती है उसके विषय को अबाधित माना जाता है। प्रमा का लक्षण है प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित विषयक ज्ञान को शास्त्रज्ञ लोग प्रमा कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तथा तर्क से उत्पन्न हुआ भोक्ता भोग्य रूपी द्वैत विषयक ज्ञान प्रमा तो तब होगा जब इस प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञान का विषय द्वैत को मानेंगे, प्रमाणांतर से अनधिगत तथा अबाधित। तो वेदांत समन्वय अबाधित हो जाएगा तो द्वैत तो सत्य सिद्ध होगा, तो क्या नाम, अद्वैत सत्य सिद्ध होगा तो द्वैत का बाध होगा, तो फिर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान बाधित विषय हो गया तो प्रमा कैसे होगा? तो इसलिए ये मानना चाहिए कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित जो द्वैत है वह द्वैत अपनी रक्षा के लिए वेदांत समन्वय सिद्ध अद्वैत का बाधक होगा, पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा। इसलिए यहां पर संशय बता रहे हैं, विषय तो हुआ अद्वैत शब्द से ही बताया गया, वेदांत समन्वय सिद्ध अद्वैत है इस अधिकरण का विषय, और संशय है कि अद्वैतम भोक्तृ भोग्य विभेदतः अद्वैतम बाध्यते नो वा बाध्यते। ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भोक्ता भोग्य रूप भेद है, इससे वेदांत समन्वय सिद्ध अद्वैत का बाध होता है अथवा नहीं होता? तो इस प्रकार विषय तथा पूर्व पक्ष, इसे पूर्वार्ध में प्रथम श्लोक के बता दिया गया, उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। तो असो अन्य बाधक, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इसमें असो इस सर्वनाम से प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध भेद का परामर्श हो रहा है। असो अन्य बाधक, ये जो चतुर्थ पाद है प्रथम श्लोक का, उसमें दो पद है, असो और अन्य बाधक। असो शब्द का अर्थ है भेद, भोक्ता भोग्य आदि जो भेद है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुनिश्चित। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित भेद असो शब्द का अर्थ है, और वह अन्य का बाधक है। तो असो शब्द का अर्थभूत जो भोक्ता भोग्यादि भेद, उससे अन्य भेद से अन्य कौन होगा? अभेद, अद्वैत, और उसका बाधक है। अन्य का बाधक यानी अद्वैत का बाधक है भेद। क्यों? तो कहते इसलिए कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित होने से, ये हेतु गर्भ विशेषण है। इसे आप प्रत्यक्षादि प्रमा सिद्धत्वात् ऐसा पंचमी अंत भी बना सकते हैं, हेतु गर्भ विशेषण है ना। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध भेद होने से वह अपने विरोधी अभेद का बाधक होगा। संशय अंतःपाती जो प्रथम कोटि है उसे पूर्व पक्षी ने अपने मत के रूप में अपनाया बताया। और द्वितीय श्लोक से भारती तीर्थ जी इस अधिकरण का सिद्धांत बताते हैं। तो ये कह रहे हैं कि लोक में ऐसा देखा जा रहा है, इसलिए सूत्र में भी आता है शाल लोकवत, सिद्धांत तो शाल लोकवत इतना, और बाकी पूर्व पक्ष है भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत, इतना पूर्व पक्ष है। तो उत्तरार्ध में कहते हैं कि जैसे तरंग, फेन, बुलबुले आदि जो है इनका आपस में प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध भेद है। तरंग को कोई फेन नहीं कहता, फेन को कोई बुदबुदा नहीं कहता, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से तरंग, फेन, बुदबुदा आदि परस्पर भिन्न है, इनका भेद है, ये प्रमासिद्ध भेद है। तो भी तरंग को भी पानी रूप ही देखता है, तरंग पानी है कि नहीं, और फेन बुदबुदा सबको पानी के रूप में एक देखा जाता, तो जलात्मना सब के सब एक, और तरंगात्मना, फेनात्मना और ये सब के सब अलग है। तो तरंग, फेन आदि रूप से भेद सत्य होने पर भी जल रूप से अभेद भी सत्य है। जल रूप से अभेद का बाधक तरंग, फेन, बुदबुदे आदि रूप से प्रत्यक्ष सिद्ध भेद बाधक नहीं बनता। लोक में जलात्मना इन सब का अभेद भी देखा जा रहा है, तो तरंग, फेन, बुदबुदा आदि रूप से भेद भी देखा जा रहा है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। तो भी जलात्मना अभेद का यह प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध भेद बाधक नहीं है, ये तो ऐसे लोक में देखा जा रहा है। ऐसे भोक्ता भोग्य आदि रूप से भेद प्रत्यक्षादि प्रमा सिद्ध होने पर भी, तरंग फेन बुदबुदे आदि के तरह ब्रह्मात्मना इनका अभेद का बाधक नहीं होगा। और श्रुति कारणात्मना ही अभेद बता रही है, ये नहीं कह रही है कि भोक्ता भोग्य रूप है, भोग्य भोक्ता रूप है, ये नहीं बता रही है। ये कह रही है कि भोक्ता ब्रह्म से अलग नहीं है, भोग्य भी ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म से अनन्य है। तद अनन्यत्वम आगे आ रहा है कि ब्रह्म से श्रुति बता रही है कि भोक्ता भोक्ता रूप से भोग्य से अलग होने पर भी ब्रह्म रूप से वह ब्रह्म से अभिन्न है। ऐसे भोग्य का भी अधिकरणात्मना एक रूपता है। जिस भोक्ता अपने जिस अधिकरण के साथ अनन्य है उसी अधिकरण के साथ अनन्य है भोग्य भी। लेकिन भोक्ता तथा भोग्य इन दोनों का आपस में अनन्यत्व नहीं है, जैसे तरंग और फेन का आपस में अनन्यत्व नहीं है, जल तत्व के साथ अनन्यत्व है। फेन भी जल तत्व है तो तरंग भी जल तत्व है। ऐसे भोक्ता भी ब्रह्म है तो भोग्य भी ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म से अनन्य है। ये श्रुति कह रही है सर्वम खलिदम ब्रह्म इत्यादि। तो इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि तरंग फेन, पहले दृष्टांत बताया जा रहा, तरंग फेन भेदेपि यानी तरंगात्मना फेनात्मना भेद अभिष्ट होने पर भी समुद्रे, समुद्र शब्द से लेना है जल तत्व, तो समुद्रे अभेद इष्यते यानी जलात्मना अभेद अभिष्ट है जैसे दृष्टांत में। ऐसे कहते हैं कि भोक्तृ भोग्य विभेदेति तरंग फेन स्थानीय भोक्ता भोग्य का भेद प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध होने पर भी ब्रह्माद्वैतम तथास्तु तत्। तो ब्रह्म रूप से भोक्ता भोग्यादि द्वैत का अभेद ही सिद्ध होगा, जैसे जलात्मना इनका एकत्व है। इसे भोक्तृ भोग्य विभेदेपि ब्रह्माद्वैतम तथास्तु तत्। तथा का अर्थ है जैसे समुद्रात्मना तरंग फेनादि एक है, ऐसे ब्रह्मात्मना ये सबके सब एक होने में, अद्वैत होने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार का ये सिद्धांत इस अधिकरण का संक्षेप में द्वितीय श्लोक से भारती तीर्थ जी ने बताया। अब इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप भाष्य तथा टीका में आ रहा है। टीकाकार पहले इस अधिकरण का अवतरण लिखता है। अद्वितीयात् ब्रह्मणो जगत सर्गादि वादी वेदांत समन्वयो विषयः स किं यन् मिथो भिन्नं तन्न अद्वितीय कारणा भिन्नं यथा मृत तंतुजौ घटपटा पटौ इति तर्क सहित भेद प्रत्यक्षादिना विरुध्यते नवा इति संधे। ब्रह्मणि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वेपि जगद्भेदे प्रतिष्ठितत्वात् विरुध्यते इति पूर्वपक्षेति भोक्त्रापत्तेरिति। तो यहां तक तीन अंश को बताया है। पहले विषय बताया कि अद्वितीयाद् ब्रह्मणो जगत सर्गादिवादी वेदांत समन्वयो विषय, भोक्त्रापत्ति अधिकरण का विषय है अद्वितीय ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति और आदि शब्द से स्थिति तथा लय बताने वाला जो वेदांत समन्वय है, जन्माद्यस्यतः इत्यादि से जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय वेदांत समन्वय बता रहा है अद्वितीय ब्रह्म से है। अद्वितीय ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ, अद्वितीय ब्रह्म से ही स्थित है, अद्वितीय ब्रह्म में ही लीन होता है। अद्वितीय ब्रह्म अध्यस्त जगत का अधिष्ठान है, अधिष्ठान से ही अध्यस्त वस्तु की अभिव्यक्ति रूप उत्पत्ति होती है, और जब तक अध्यस्त रूप से वो भास रही है, वो भासना ही सत्ता है, वही स्थिति है, तब तक उसकी स्थिति भी अधिष्ठान से ही हो रही है, और जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो लीन भी अधिष्ठान में ही होती है अध्यस्त वस्तु। ऐसे ब्रह्म में अध्यस्त जगत वेदांत समन्वय बता रहा है कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लीन होता है। तो ये जो अद्वितीय ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति लय को बताने वाला वेदांत समन्वय है, वह है इस अधिकरण का विषय। और संशय बताते हैं कि स किम यन मिथो भिन्नम तन न अद्वितीय कारणा भिन्नम, यथा मृत तंतुजौ घटपटौ इति तर्क सहित भेद प्रत्यक्षादिना विरुध्यते नवा, यहाँ तक संदेह है, संशय है। स यानी वेदांत समन्वय, उसका तर्क सहित प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध है अथवा नहीं है। वो तर्क कौन सा है? जिस तर्क सहित प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ वेदांत समन्वय का विरोध पूर्व पक्षी बता रहे हैं, वह तर्क कौन सा है? तो कहते ये तर्क है यन मिथो भिन्नम तन न अद्वितीय कारणा भिन्नम, यथा मृत तंतुजौ घटपटौ, ये तर्क है। तो ये कहते हैं कि जो परस्पर भिन्न पदार्थ हैं वह अद्वितीय कारण से अभिन्न नहीं होगा। जैसे घट और पट परस्पर भिन्न है, तो घट का और पट का परस्पर भेद है। इसलिए क्या है कि घट और पट का एक कारण के साथ भी अभेद नहीं है। घट का मृतिका के साथ अभेद है, तो पट का तंतुओं के साथ अभेद है। घट का मृतिका के साथ क्यों अभेद नहीं है? इसलिए कि घट से वो भिन्न है, पूर्व पक्षी कहना चाहता है। घट पट का परस्पर भेद होने से वे एक कारण से अभिन्न भी नहीं है, अलग अलग कारण से उनका अभेद है। घट का मिट्टी से, तंतु से पट का, ऐसे ही। तो ये कहते हैं कि यन मिथो भिन्नम तन्न अद्वितीय कारणा भिन्नम, कैसे? तो कहते यथा मृत तंतुजो घटपटो, ये उदाहरण हुआ, ये है तर्क। इस तर्क सहित भेद को सिद्ध करने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अन्य और भी प्रमाण उपमानादि उन लौकिक प्रमाणों के साथ विरुद्धते स यानी वेदांत समन्वय अद्वितीय ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति आदि बताने वाले वेदांत समन्वय का इस तर्क के साथ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध होगा कि नहीं, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना मत बताते हैं कि विरोध है, वेदांत समन्वय का तर्क सहित प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध होता है। ये प्रथम कोटि संशय अंतपाती पूर्व पक्ष है, उसे बताया जा रहा है कि पूर्व पक्ष तो इति संदेहे ब्रह्मणि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वेपि जगत कारण जगत भेदे प्रतिष्ठितत्वात् विरुध्यते इति पूर्व पक्षेति। तो यहाँ के अधिकरण के पूर्व पक्षी का ये कथन है कि ब्रह्म में तर्क अप्रतिष्ठित होने पर भी अति गंभीर ब्रह्म होने से वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण का अविषय होने से ब्रह्म के विषय में वेद से अतिरिक्त तर्क रूपी प्रमाण अप्रतिष्ठित होने पर भी जगत का जो भेद है उसके विषय में तो तर्क प्रतिष्ठित है, सावकाश है तर्क, इसलिए प्रतिष्ठित तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध हो रहा है। भेद तो तर्क का विषय हो सकता है, ब्रह्म तो अद्वितीय इसलिए तर्क का विषय नहीं है, और ये जो भेद है जगत भेद उसके विषय में तर्क प्रतिष्ठित होने से भोक्ता भोग्यादि भेद में तर्क प्रतिष्ठित होने कारण प्रतिष्ठित तर्क के साथ तथा प्रत्यक्ष भेद विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा, इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष है उस पूर्व पक्ष को सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं, सूत्र के पूर्वार्ध से। तो पूर्व पक्ष तो होगा इस तर्क सहित तो प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ वेदांत समन्वय का विरोध है, और वेदांत समन्वय का विरोध सिद्ध हो जाएगा तो पूर्व पक्ष के मत में यह फल सिद्ध होगा। वो फल बता रहे हैं टीकाकार कि विरोधात अद्वैता सिद्धि ही पूर्व पक्ष फलम, भेदवादी पूर्व पक्षी है, अद्वैतवादी तो है सिद्धांती, नहीं भेद व्यावहारिक है, भेद व्यावहारिक है, दोनों यानी भेदाभेदवादी तो दोनों को एक सत्ता वाला मानते हैं, और यहां भेद को व्यावहारिक सत्ता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध भेद व्यावहारिक है क्योंकि वे व्यावहारिक प्रमाण है, और अभेद परमार्थ है, ये तत्व अवेदक प्रमाण है वेदांत, इसलिए भेदाभेद वो जो सत्य भेद मानने वाले हैं परमार्थ सत्य भेद वो नहीं। तो विरोधात अद्वैता सिद्धि पूर्व पक्ष फलम, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा, और सिद्धांते तत्सिद्धि इति भेद, और सिद्धांत में तत्सिद्धि यानी अद्वैत की सिद्धि फल है। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए, भोक्त्रापत्ते रविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्, भोक्त्रापत्ते रविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्, पांच पद हैं इसमें, भोक्त्रापत्ते है अविभागस चेत स्यात और लोकवत। तो ये कह रहे हैं भोक्त्रापत्ते अविभागस चेत, इतना पूर्व पक्ष है। तो यदि अद्वैत को सत्य मानेंगे तो भोक्ता ब्रह्म से अभिन्न है और भोग्य का भी ब्रह्म से अभेद है। अद्वैत के लिए तो दोनों का भी अभेद मानना पड़ेगा। तो ब्रह्म से अभिन्न भोक्ता से भी भोग्य का अभेद मानना पड़ेगा। तो भोक्ता से अभिन्न ब्रह्म के साथ भोग्य का अभेद होने से भोग्य को ही भोक्त्री रूप मानना पड़ेगा। तो भोग्य भोक्ता रूप बन जाएगा यदि, और भोक्ता भोग्य रूप बन जाएगा। तो परस्पर यानी एक ब्रह्म के साथ भोक्ता तथा भोग्य दोनों का भी परस्पर भिन्न जो दोनों हैं उनका एक ब्रह्म के साथ अभेद होने से परस्पर भी अभेद का प्रसंग आएगा। भोग्य में भोक्तृ आपत्ति और भोक्ता में भोग्यत्व की आपत्ति। तो फिर ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण तथा तर्क से सिद्ध प्रतिष्ठित तर्क से सिद्ध भेद है कि ये भोक्ता है ये भोग्य है, ये जो विभाग है इस विभाग का उच्छेद होगा, अभाव हो जाएगा। विभाग के उच्छेद को ही अविभाग कहते हैं, अभाव को। तो ब्रह्म से भोक्ता तथा भोग्य का अभेद मानेंगे तो भोक्ता में भोग्यापत्ति और भोग्य में भोक्तृ भोक्त्रापत्ति, परस्पर अभेद की आपत्ति आएगी, प्राप्ति होगी। तो जो यह भोक्ता है यह भोग्य है इत्याकारक विभाग है उसके अभाव का प्रसंग आएगा। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं भेद उच्छेद का प्रसंग का, मतलब वेदांत समन्वय को अबाधित मानेंगे तो तर्क तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय का अपलाप का प्रसंग आएगा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। तो सिद्धांती कहते हैं इनके प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आएगी। शात लोकवत का मतलब प्रत्यक्षादि जो व्यावहारिक प्रमाण है उनके द्वारा सिद्ध भोक्ता भोग्य रूप जो व्यावहारिक भेद है, ये कार्य है, कार्य का आपस में भेद है। जैसे जल तत्व के कार्य हैं तरंग फेन बुलबुले आदि, इन कार्यों का परस्पर भेद होने पर भी जलात्मना सबका अभेद भी देखा गया है। मिट्टी कुल्लड़ घड़ा कसोरा आदि सब का कारण है, इसलिए घड़े का तथा कसोरे का आपस में भेद होने पर भी मिट्टी के साथ दोनों का भी अभेद, दोनों को भी मिट्टी रूप से स्वीकार कर ही लिया जाता है। कुर्ता पैजमा धोती टोपी आदि रूप से वस्त्रों का परस्पर भेद होने पर भी तंतु रूप से सब के सब एक हैं, ऐसे भोक्ता भोग्य आदि कार्य रूप से भेद होने पर भी वेदांत कार्य रूप से अभेद नहीं बता रहा, द्वैत नहीं बता रहा है। ये कह रहा है कि ये सब का सब एक ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, क्यों? तज्जलानीति, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म में लीन होता है। ये सारा आकार प्रकार, विभिन्न आकार प्रकार के रूप से प्रतीयमान जगत, इसलिए ब्रह्म है। भले ही मूर्तिकार ने एक साथ एक कुंटल सोना गला करके अलग अलग मूर्तियों के सांचे में उसे भर दिया, तो कृष्ण के सांचे में भरा हुआ सोना जब जम गया तो कृष्ण रूप में उस सांचे से निकालेंगे तो भासेगा। शिव की मूर्ति में डाला हुआ सोना जब जम करके सांचे से निकाला जाएगा शिव रूप में दिखेगा, शक्ति के सांचे से शक्ति रूप में, गणेश रूप में, सब रूप में दिखेगा, रावण के कंस के रूप में भी दिखेगा। यदि कंस के रावण के सांचे में भर करके सोने को निकाल लिया तो राम और रावण एक नहीं है, तो राम के रूप में और रावण के रूप में सोने को देखते हैं कंस, और कृष्ण के रूप में जब तक सोने को देखते हैं तो उस सोने में भेद है। शिव और त्रिपुरासुर के रूप में सोने को देख रहे हैं तो वो भिन्न है, लेकिन उन सब को एक सोने के रूप से देखते हैं तो उनका आपस में कोई भेद नहीं है। स्वर्ण तत्व के रूप में सब एक है, और आकार जो कार्य रूप है उसका, तो कृष्ण कंस नहीं है, कंस कृष्ण नहीं है, त्रिपुरासुर शिव नहीं है, शिव त्रिपुरासुर नहीं है, रावण राम नहीं है, राम रावण नहीं है, ये भेद है। तो कार्यों का परस्पर भेद होने पर भी एक कारण से निष्पन्न हुए राम रावण की मूर्तियां यदि सोना है, सोने से रूप से गृहित होती है, तरंग फेन आदि कार्य रूप से परस्पर भिन्न प्रतीयमान जलात्मना अभिन्न ग्रहण करने में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है, तो ब्रह्मात्मना सारे जगत को एक रूप में ग्रहण करने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये कहा श्यात लोकवत, तो लोकवत में लोक से लेना यही सब दृष्टांत, तरंग फेन का ले लो या मूर्तियों का ले लो, घटपटादियों का ले लो। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।